program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ewa Kopacz zeznawała w prokuraturze w sprawie nieprzeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok ofiar tragedii smoleńskiej. Co najmniej 125 milionów złotych stracili sadownicy z powodu wiosennych przymrozków i opadów śniegu. W tym serwisie także kolej na dzieci, a właściwie dla dzieci, które mogą dziś za darmo podróżować pociągiem. Ewa Kopacz mówi, że do Rosji po katastrofie smoleńskiej nie pojechałaby dopełniać obowiązków związanych z funkcją ministra zdrowia, ale po to, by opiekować się rodzinami ofiar. Była premier zeznawała w prokuraturze jako świadek w sprawie nieprzeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok ofiar tragedii. Z pierwszych informacji po ostatnich ekshumacjach wynika, że w trumnach generałów Włodzimierza Potasińskiego i Bronisława Kwiatkowskiego były szczątki kilku innych ofiar katastrofy. Była premier Ewa Kopacz po przesłuchaniu w prokuraturze krajowej była oszczędna w słowach, zasłaniając się tajemnicą postępowania. Na pytania dziennikarzy, czy po przetransportowaniu ciał do Polski w 2010 roku rząd PO-PSL nie powinien podjąć decyzji o ponownym zbadaniu ciał ofiar, powiedziała. Jedyną osobą, która może zadecydować o tym, zresztą pewnie życie pokazuje, jest zwykły wypadek drogowy, tam jest wzywany prokurator. To prokurator mówi, to ciało będzie podlegało sekcji. Poseł PiS Jacek Świat, mąż tragicznie zmarłej pod Smoleńskim Aleksandry Natalii Świat, komentując fakt, że w trumnach znaleziono szczątki wielu osób, powiedział. Nie myślałem przed paru miesiącami, że będzie to zjawisko aż tak szokująco powszechne. No ale dziś przekroczona została pewna masa krytyczna. Politycy PiS oskarżają członków rządu Donalda Tuska o kłamstwa w sprawie wydarzeń po katastrofie, przytaczając ich zapewnienia sprzed 7 lat. Politycy PO odpowiadają, że decyzje nie podejmowali wtedy oni, a prokuratorzy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O wsparciu dla Gruzji starającej się o wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej zapewnił Andrzej Duda. Prezydent spędził na Kaukazie 2 dni, gdzie m.in. spotkał się z Polonią. Z Batumi nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Po spotkaniu prezydentów Polski i Gruzji w Tbilisi we wspólnej deklaracji politycy oświadczyli, że drzwi do NATO dla nowych członków powinny zostać otwarte. Jestem rzecznikiem pełnego członkostwa Gruzji w Sojuszu Północnoatlantyckim i mogę tu zadeklarować jako prezydent Rzeczypospolitej, że zawsze będę Gruzję w tym wspierał. Mówił Andrzej Duda. Obaj prezydenci zaapelowali też o zwiększenie współpracy gospodarczej pomiędzy Warszawą a Tbilisi. W drugim dniu wizyty Andrzej Duda spotkał się też z Polakami pracującymi w misji obserwacyjnej Unii Europejskiej, a w twierdzy Gonio niedaleko Batumi z polskimi archeologami. Prezydent złożył też wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi i spotkał się tam z Polonią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Batumi. Na 125 milionów złotych wyceniono dotychczas straty sadowników po wiosennych przymrozkach i opadach śniegu. To nie jest ostateczna suma, bowiem terenowe komisje pracują jeszcze w niemal 600 gminach, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Cały czas na terenie praktycznie całego kraju, oprócz województwa śląskiego, komisje szacują straty i do nas informacje będą sukcesywnie cotygodniowo spływały. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie sadownictwa czy też produkcji roślinnej, ale również produkcji ogrodniczej. W ciągu kilku tygodni ma powstać program pomocy. Do końca czerwca, być może do końca pierwszej dekady lipca, szacowanie strat już się zakończy na terenie całego kraju. Wtedy my mamy termin 2-miesięczny, aby taka pomoc była skierowana. Według ostatnich raportów straty są niemal w 13 tysiącach gospodarstw. Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące międzynarodowego transportu krytykują polskie władze i przewoźnicy. Kierowca już po 3 dniach od przekroczenia granicy unijnego państwa miałby być objęty tamtejszymi przepisami o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników. To oznacza wzrost kosztów i biurokracji, mówił w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Te propozycje uderzają w sektor transportu międzynarodowego. Polski transport międzynarodowy jest największym, najlepiej zorganizowanym w Europie, więc należy wręcz odbierać jako zabiegi protekcjonistyczne, które mają osłabić sektor transportu międzynarodowego nie tylko w Polsce, ale tutaj szczególnie. To próba wyeliminowania polskich firm z europejskiego rynku, mówi Jan Buczek, szef Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych. Niektóre państwa Unii Europejskiej postanawiają zmienić reguły gry, zasłaniają się próbą uregulowania kwestii socjalnych, a de facto jest to wyraźnie próba wyeliminowania nas z tego rynku. Z powodu wyższych kosztów pracy, zdaniem przewoźników, polskie firmy staną się mniej konkurencyjne i część z nich upadnie. Dziś wszyscy urodzeni po 2001 roku mogą pojechać pociągami PKP Intercity za darmo. Dla opiekunów przewidziano zniżki. To prezent od przewoźnika dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Jak mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego spółki promocji, obowiązuje we wszystkich pociągach, ale tylko w drugiej klasie. Express Intercity Premium, Express Intercity, Intercity oraz Twoich linii kolejowych. Anna Zakrzewska wskazuje, co trzeba zrobić, by skorzystać z bezpłatnego przejazdu. Wystarczy pobrać w kasie lub u konduktora bezpłatny bilet ze wskazaniem miejsca do siedzenia i zabrać ze sobą dokument stwierdzający wiek dziecka. Należy jednak pamiętać, że dodatkowy bilet na pociągi Pendolino można otrzymać wyłącznie w kasach biletowych przed rozpoczęciem podróży. Opiekunowie dzieci mogą liczyć na 30% zniżkę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie, ale dziś będzie sobie słonecznie. Zachmurzy się jedynie miejscami na północy kraju. Przelotnie popada na północnym wschodzie, ale i tam w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Najchłodniej od 15 stopni w Suwałkach, 17 w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, 19 w Łodzi i Kielcach, 21 w Szczecinie i w Poznaniu, do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja poproszę ten smartfon. Oczywiście. A ja ten laptop biorę. Poproszę ten tablet. Jeszcze poproszę konsolę. No, dla mnie też konsolę. Jak dzieci. Ach, Dzień Dziecka w Media Expert. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One perfect complex, no one less beautiful.

15,5 minuty po 6. No to zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. I cóż to dzisiaj nam się przytrafi w audycji porannej? Otóż zastanowimy się, dlaczego jest tak, że dzieci nie mogą się doczekać. No nie mogą się po prostu doczekać i Państwo bardzo dobrze o tym wiedzą, bo każdy z nas nie mógł się doczekać dorosłości. Jak byłam dzieckiem, obejrzałam kiedyś w telewizji jakiś program, w którym gwiazdy, aktorzy wręczali wizytówki. Z przykrywek od masła roślinnego wycinałam takie słoneczka i tam były inicjały MR, Roma Migoń. Na spotkaniach rodzinnych wręczałam wszystkim moje wizytówki. O, i to jest bardzo elegancko, tak trzeba robić. Na pewno każdy z Państwa miał takie przygody życiowe, że nie mógł się doczekać i no, robił coś, żeby być bardziej dorosłym. O tym będziemy mówić, to po 7.35. Ale czasem też jest tak, że jeden rodzic musi okiełznać stadko dzieci. I to w sporej grupie cudzych. Pan ma taką rolę, która mocuje pana w prawie do tego, żeby te dzieci jakoś okiełznać. I pierwszym krokiem jest to, żeby dać sobie takie prawo. No właśnie, tak. Oba usłyszeli państwo, jaka jest reakcja na takie postawienie sprawy. Po 6.35. Jeden rodzic, cała grupa dzieci, trochę własnych, trochę nie. No tak to czasem bywa, że na przykład na basenie trzeba się zająć i cudzymi, i własnymi. I to wcale nie jest łatwa sprawa. Porozmawiamy i o tym. Oczywiście pytania z kosmosu. Dziś proszę posłuchać po 7, kwadrans po 7, przed 7 zajrzymy sobie do kalendarza, a przed 9, no wiadomo, jak dorosłych nie ma w domu. Starych nie ma chata wolna, o będzie bal, o będzie bal, o będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lat. I wszystko jasne w tym temacie, mamy już zdecydowaną jasność. Przed 9 zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. 2273, Piotr Łodej przy telefonie, Piotruś właściwie, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335, zapraszamy. A za pół minutki, zajrzymy na pierwsze strony gazet. No, tu też mamy jasność. Suddenly you found yourself alone. Pół minuty. 227 trójek. Dzień dobry. Ja chciałem życzyć wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. I chciałem jeszcze powiedzieć do moich synów: Antek, Janek, wstawajcie do szkoły. Antek, Janek na pewno słyszeli, a my w imieniu wszystkich dzieci weźmiemy to na siebie i bardzo dziękujemy za życzenia. Myślę, że kolega Krystianek się zgodzi. Zgodzi się Krystianek? Krystiantek i Krystianek. Zgodzę się, oczywiście, że się zgodzę, bo dziecko jest w każdym z nas. Jak miło się dziś ogląda Dziennik Gazetę Prawną. Naprawdę, spojrzenie na świat oczami dziecka to jest coś tak niezwykłego, że no, brak słów. Nawet reklamy są rysowane dziś przez dzieci. Tak, to nie żart. Teksty... Kolorowe kredki, no, miały dużo pracy wczoraj. Tak, wczoraj miał. O, myślę, że to kilka dni przygotowywano. Są nawet narysowane logotypy poszczególnych firm, które się reklamują. No, tak. To też wszystko rysowały dzieci. A tekstów co nie miara. Głównie o pieniądzach. Co zrobiłabym, gdybym wygrała milion w Totolotka? Proszę bardzo, na przykład taki tytuł. A już na okładce wiadomo, że sporo o pieniądzach, ale to Dziennik Gazeta Prawna, wiadomo. Pieniądze nie spadają z nieba, dostajesz je na komunię, chociaż prawdopodobnie i tak nigdy ich nie zobaczysz. No, coś w tym jest, jak życie pokazuje. Dlaczego? Jest jeden taki moment, w którym było widać, a potem jakoś... Tak czy inaczej, dziś Dziennik Gazeta Prawna z okazji Dnia Dziecka niezwykłe. Tak, tu dużo o pieniądzach. Pieniądze nie spadają z nieba. Tymczasem, jak donosi Super Express, emeryci z Sejmu to bogacze. Ci seniorzy otrzymują co najmniej kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. No i przykłady właściwie i z Platformy, i z Prawa, i Sprawiedliwości. Choć tej drugiej partii nieco wyższe kwoty padają. A mniej pieniędzy dla Polski. To już tytuł Rzeczpospolitej. Strefa euro robi duży krok w kierunku dalszej integracji i odrębnego budżetu, a kolejne propozycje z Brukseli i innych okolic, innych stolic w Unii Europejskiej pokazują zmianę finansowych priorytetów. Może nas to drogo kosztować, przestrzega Rzeczpospolita. A na krajowym podwórku prezydent Duda złamał konstytucję, pisze Gazeta Wyborcza, a kłamczucha smoleńska przed prokuratorem, donosi Gazeta Polska codziennie. Tyle w polityce. Fakt pisze o zaginionych dowodach w sprawie Amber Gold, dodając krótkie słówko, ale jakże wymowne, skandal. Trzy dyski, a na nich maile właścicieli i pracowników Amber Gold, dane tysięcy klientów, informacje o finansach i księgowości. W gdańskim sądzie już miesiąc trwają poszukiwania kluczowych dowodów. Czy ktoś się zniszczył? Pyta dziennik Fakt. Na swojej pierwszej stronie. Sanepid traci kontrolę. Jeśli rząd pozbawi Sanepid kontroli nad produkcją i dystrybucją żywności, narazi zdrowie Polaków, alarmuje Solidarność. Tymczasem zaczęliśmy od pieniędzy, kończymy na pieniądzach. Puls biznesu dziś o tym, że Fidiasz będzie rzeźbił firmy. Najlepsze startupy mają z czego wybierać. Do plejady inwestujących w nie biznesowych gwiazd dołącza Krzysztof Domarecki z funduszem o jedynym w swoim rodzaju, bo gotowym wyłożyć nawet 50 milionów złotych na pojedynczy projekt, donosi Puls Biznesu. Tak wyglądają pierwsze strony gazety. Gdyby pan redaktor jeszcze wrócił do tej pierwszej strony dziennika proszę, gazety wracam. Prawnej. O, to ja mam okolicznościowy utwór w tej sprawie. I wszyscy razem. Bardzo lubią mnie. Kiedy? Poproszę. Wtedy? To, co chcę. Tak. Zapraszamy serdecznie do śpiewania wspólnego. Gdyby państwo chcieli, to możemy powtórzyć. Oczywiście możemy powtórzyć. Zapraszamy na słówko. Tak, bo będziemy dalej bawili się w naszą zabawę. No a dlaczego nie? W Dzień Dziecka zaczynamy kolejny etap. Dziś rewanż. Zaczynamy rewanż. Wczoraj były słowa, których nie ma. Przedwczoraj były słowa, których nie ma. Przedwczoraj wygraliśmy naszą poranno-popołudniową bitwę. No a dziś zaczynamy kolejny etap, czyli Skrable 2. I tutaj jakiś podtytuł by się przydał. Reaktywacja. Tak, no może być, rzeczywiście. Drapieżny Skrabel. Na przykład. W ten sposób. No, ale zobaczymy. Może państwo też coś nam podpowiedzą. Może niewykonana usługa. Ponieważ popołudnie przegrało, a nie wykonało usługi, którą miało wykonać. Nie umówiliśmy się chyba tak oficjalnie na to. Dobrze. Zaczynamy od początku. Plansza jest czyściutka. Wyczyściłem sobie o poranku. Szorował aż od piątej. Redaktor zaczyna. Ja pierwszy losuję, tak? Tak, siedem. I na mnie będzie najpierw. Pamiętasz, jak pierwszy raz losowałem, wyjąłem 7 literek od razu. To proszę, tak samo zrobię teraz. 7 jest 2, 3. To są te palce, one wiedzą, ile tak, trzymają. Dobrze, literki na dziś. O! O, nie ma. Nie jest źle, nie jest źle. O, piękne słowo już widzę. Bufet. Nie, nie masz F. A. Bupet może, nie, być. Może być. Dobrze. P, B, E, T i U. No z tymi E to trochę zaszalałem. Trochę za dużo jak na ten, jak na nasze możliwości. Za dużo E. Dobrze. I to jest jedna rzecz, czyli 7 literek wylosowaliśmy. Możesz je powtórzyć. Zamiast czyścić planszę, to trzeba było tam porządnie ten workiem zakręcić. No ale nie były E obok siebie. A zobacz, to wypadło, jaka kolejna następna. Tej nie, to już nie bierzemy. No nie, B, B, E, 3 razy E, T i U. I te, z tych liter układamy nowe słowo. Jest pusta plansza, czyli zaczynamy od środka i to jest rewanż. Gramy rewanż, no... Życzą sobie to, dlaczego nie. Możemy zagrać i rewanż. Ale jest druga dobra wiadomość dla Państwa. Otóż mamy dziś w audycji porannej 3 zestawy do gry w Scrabble i to jest taka wersja dziecięca, no bo mamy Dzień Dziecka. 73533, numer SMS-owy i będziemy prosili teraz o napisanie czegoś do nas, żebyśmy mogli przydzielić te 3 zestawy. I teraz redaktor, proszę bardzo, z pytaniem. Z pytaniem o co? No, redaktor wymyślił, to niech pyta. Ja już zapytałem, z pytaniem o co, to było pytanie. Dobrze. Może Państwo ułożyliby dzisiaj takie ładne określenie na słowo dziecko. Może być wymyślone, może być z własnego języka. Uh-huh. Dziecko. Synonim słowa dziecko. Dobrze byłoby, żeby było dobrze punktowane, jeśli chodzi o punktację w Scrabble. No bo w końcu Scrabble. Tak jest. Tak, synonim do słowa dziecko na dziś, 73533, może być takiego życia rodzinnego Państwa, a może być nieistniejące. Zobaczymy, co to będzie. Przed 9 przydzielimy zestawy. Zaczerwieniło światełko. Trzeba mówić. No dobrze, zaczerwieniło się czerwone światełko, to trzeba mówić. No to zaczynamy mówić i powiemy najpierw o tym, że już minęła 6.30 i że zapraszamy Państwa wszystkich na skrót wiadomości. Wniosek do wniosek do Trybunału o zbadanie konstytucyjności przepisów, które legły u podstaw wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego, chce skierować minister Zbigniew Ziobro. Siedmioosobowy skład sądu uznał, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Innego zdania jest Kancelaria Prezydenta, która uważa, że prawo łaski jest prerogatywą prezydenta i nie podlega żadnej kontroli. Chodzi o sprawę ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę obecnego ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, między innymi jego obecnego zastępcy. Była brawurowa ucieczka ze szpitala i szybka akcja brytyjskiej policji. 30-letni polski więzień Michał K. został zatrzymany po tym, jak uciekł z placówki, gdzie lekarze opatrywali mu głowę. Zatrzymano go kilka kilometrów od miejsca ucieczki. Ktoś po prostu rozpoznał Polaka i zadzwonił na policję. Mężczyzna w ubiegłym roku został skazany za próbę zabójstwa kobiety i jej córki. 13 żołnierzy zginęło w katastrofie tureckiego śmigłowca wojskowego w prowincji Sirnak w pobliżu granicy z Irakiem. Według władz śmigłowiec rozbił się 3 minuty po starcie, zahaczając o linię wysokiego napięcia. W Czechach zakaz palenia w restauracjach, barach i gospodach. Parlament zatwierdził jego wprowadzenie po latach zagorzałych dyskusji. Obecnie jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie wprowadziło zakazu palenia w lokalach, jest Słowacja. To był skrót informacji. Pełny serwis w Trójce o 7:00. A teraz będzie pogoda. Tak jest, proszę bardzo. Dziś będzie słonecznie. Zachmurzy się na północy kraju, przelotne opady na południowym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe też rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie i Toruniu, 20 w Lublinie i Częstochowie, do 23 we Wrocławiu. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. To ja poproszę ten smartfon. Oczywiście. A ja ten laptop biorę. Poproszę ten tablet. Jeszcze poproszę konsolę. No, dla mnie też konsolę. Jak dzieci. Ach, dzień dziecka w Media Expert. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 i S8 Plus. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:00. Dodzwonił się do nas Mareczek. Marek, nie Mareczek. Moje dzieci, jedno wstało, drugie jeszcze śpi. Ale ja nie w tej sprawie. Stop. Żeście zaczęli drugą serię Skrabla, a może tak z zaskoczenia troszeczkę, a może najpierw jakiś zakład zróbmy. Na zasadzie, że przegrany coś, jakieś zadanie wymyślmy i przegrana drużyna, no nie wiem, przed Myśliwiecką na przykład Kaczuszki śpiewa o ustalonej godzinie, albo ma za zadanie ugotować drugiej stronie obiad. Może coś takiego jeszcze wprowadźmy, to dodatkowo podniesie jeszcze temperaturę pojedynku. A ja idę do moich dzieci budzić córkę. Pozdrawiamy serdecznie dzieci i pana. Zaraz, spokojnie z tym zakładem, to spokojnie. Po dzisiejszych literkach to ja bym się na razie jeszcze nie zakładał, bo jest P, 3 razy E, B, U i T. No takie literki wylosowaliśmy na stronie. Za chwilę będą słówko.polskieradio.pl i musimy coś z tego ułożyć. Na razie wychodzi nam but. Tylko jeden but, nic więcej. No, Zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy na Państwa propozycje. Z zakładami to zawsze zdążymy. Gdzieś w połowie. Najpierw niech się wszystko jakoś tak poukłada. Dzień dobry. Moje dzieci już mają swoje dzieci. Mają po 30 lat ponad. Czy ja się nie ośmieszam, jak ja im składam życzenia z okazji Dnia Dziecka, bo w końcu są moimi dziećmi. Ja mam co roku ten sam dylemat i proszę mi cokolwiek wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Nie, zawsze trzeba składać życzenia. Zawsze. Wszystkiego najlepszego. Szczęce przed nocą skrzydła konając w męce. My z przodków naszych począwszych od Kaina wikwintne gesty uczone miny patrzymy czujni wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkryszczą, przeciągają boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek z piecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, odławią, popsują, naprawią, zniszczą nas. Przodkowi nie doznali, my w samobójstwie. psują, nie naprawią. Agenci, konkurenci popiją się z tych chęci. Otrują się, tłamią, popsują, nie naprawią. Zniszczą w kliszach, zwalą się w To Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. 2-2 i 7 trójek, rozpoczęliśmy rewanż w Skrable i teraz nie wiemy, Skrable 2 i jakby to nazwać? Ja proponuję Skrable 2, czyli riposta. Czuwaj. O tak, bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Gdyby państwo zechcieli nam pomóc, bo mamy trudne literki dzisiaj o poranku, a zaczynamy czysta plansza, więc proszę się nie krępować. Proszę pana, przepraszam, która godzina? Za 18:07 już jest. No to chyba już powinniśmy. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy państwa. Teraz o zajmowaniu się dziećmi, ale nie tylko własnymi, również dokooptowaną gromadką. I tak zamiast spaceru z dwójką naszych pociech mamy do opanowania istny żywioł, bo i dzieci sąsiadów lub znajomych. A tego niełatwego zadania podjął się nasz redakcyjny kolega Tomasz Jeleński. Z Marysią i Stasiem mieliśmy wybrać się do zoo i nic nie zapowiadało nadchodzącego kataklizmu. Niestety, do dwójki moich własnych dołączyła trójka dzieci przyjaciół. Nie każdy. Ja właśnie. Zanim jeszcze przekroczyliśmy próg domu, anioł o blond włosach spróbował nakarmić odtwarzacz kompaktowy kanapką z serem. Tygrysim skokiem zapobiegłem w ostatniej chwili destrukcji sprzętu. Widzisz, co zrobiłaś? Mam kubek na głowie. Cóż, ratowałem wieżę, a kubek trzeba było uważać. W końcu ruszamy w drogę. Niby prosta sprawa. Przejście na drugą stronę ulicy. Muszę mieć oczy dookoła głowy. Ej, chcesz powiedzieć? Ja też. A ci nie słuchają, co do nich mówię, tylko radośnie komentują to, co widzą. A to znowu nasz ulubiony kosmita. Sorry, nie należy do twojego pokolenia. Skąd ta młoda dama zna takie słowa? Proszę państwa, a oto nowe pokolenie. Pokolenie kosmitów. Dowodzić piątką takiego towarzystwa to trudna sztuka. Może pan coś zaradzi? No, nie mam pojęcia. No, najlepiej się czymś zainteresować. Mam jedno dziecko, maksymalnie dwójką dzieci się zajmowałem. Dwójką daję radę. Przydałaby się jakaś fachowa porada. Co na to psycholog Justyna Gmurek-Lewandowska? Pan ma taką rolę, która mocuje pana w prawie do tego, żeby te dzieci jakoś okiełznać. I pierwszym krokiem jest to, żeby dać sobie takie prawo. Okiełznać to byłoby łatwiej dzikiego mustanga na prerii. Jestem głodna. Kiedy będzie jedzenie? No tak, wszyscy zgłodnieni. Gdzie jest budka z zapiekankami? Wreszcie chwila spokoju. Ta, co najgłośniej domagała się jedzenia, swoim hot dogiem karmi jakiegoś psa. Zdecydowanie wesołej ferajnie przydałby się wysiłek fizyczny. To by ich uspokoiło. Może przejażdżka rowerem. Nie wiem, czy to jest taki prosty patent, że rower lekarstwem na wszystko. Mnie pomaga. A pan co radzi? Dyscyplina jakaś musiałaby być. I jeszcze jedna porada psychologiczna. Nie wstajesz, dopóki ci nie pozwolę, no to dziecko będzie miało mały problem, żeby zrozumieć, co to znaczy. To mi się podoba. Nareszcie zoo. I od razu kłótnia. Jedni chcą do małp, drudzy do lwów. Stosuje się do zaleceń pani psycholog. Jeśli nie dogadacie się, oglądamy żyrafy. Pierwsze małe zwycięstwo. Dogadują się i najpierw idziemy do króla puszczy, a potem do człekokształtnych. Teraz basen. I tego boję się najbardziej. Jakaś dobra rada? Pracuję jako instruktor żeglarstwa z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat, grupki takie po 10 osób. Najlepiej po prostu pokazać, że się zna na rzeczy. Jak one widzą, że ktoś się na czymś zna, to one automatycznie nabierają szacunku. Zatem załogo, naprzód marsz. I tu niespodzianka. I jeszcze idziemy do kina. Mam nadzieję, że uda mi się choć trochę zdrzemnąć podczas seansu. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. I zajmował się człowiek dziećmi kilka godzin. Konkretnie Tomasz Jeleński się zajmował i czuje się tak, jakby tonę węgla przerzucił podobno. No nie wiem, co państwo na to. Czy zdarzyło się państwu też taką gromadkę okiełznać, czy też rozpierzchuj się gdzieś i trzeba było szukać. 2-2-7 trójek w każdej sprawie także. Dzień dobry, Agnieszka z Krakowa. Ja dzwonię w sprawie wątpliwości słuchaczki, czy dzieciom, które mają 30 lat, należy składać życzenia. Ależ tak, ja mam prawie 40 i nocą dostałam od rodziców wierszyk z życzeniami. Był cudowny. Mamo, jeśli pijesz teraz poranną kawę w piasecznie, pozdrawiam. Tato, Pozdrawiam. Gdyby Państwo chcieli złożyć życzenia dzieciom, tym mniejszym, tym większym, bardzo proszę, numer telefonu znany, ranek@polskieradio.pl 71335. Aha, jeszcze w sprawie tego synonimu do słowa dziecko. Jak byłem mały, to babcia na mnie bardzo często mówiła: orzesz ty skubańcu. Tak więc chyba do skrabi to by tam było sporo punktów za to. Natomiast moja młodsza córka bardzo długo nie reagowała na swoje imię, ale reagowała i to fantastycznie na zawołanie nie ruszaj. I wszystko byłoby dobrze, gdyby pan wysłał tę informację pod numer 73533, bo pod tym numerem przyjmujemy od państwa zgłoszenia do naszej zabawy. Zapraszamy na słówko. Do wygrania mamy dziś o poranku 3 zestawy do gry w Scrabble i to taka wersja dziecięca, kids. 73533. Pytamy o synonim słowa dziecko, którego używało się na przykład u państwa w domu, albo taki jakiś wymyślony, ale sympatyczny. Zapraszamy serdecznie. 73533. A teraz duże dzieci. Ale dzieci. Ulewki z kalendarza. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Jest pan zorientowany w zakresie kalendarza, więc nie będzie dla pana niespodzianką, że posiadamy dziś Dzień Dziecka. Kogo? Dobrze. Będę teraz mówił. Dobrze. Wojtuś Zimiński. Proszę bardzo. Zaczynamy dziś zwyczajowo od raportu naszego działu kadr. Otóż 1 czerwca 1252 roku Alfons X Mądry został królem Kastylii i Leonu. Życzymy powodzenia w życiu zawodowym. Mamy też smutną wiadomość. Nie żyje król Władysław Jagiełło. Odszedł tego dnia w roku 1434. Warto przypomnieć, że przyjmują go za patrona najchętniej ci, którzy raczej niechętnie spoglądają na dłuższe wizyty obcokrajowców w naszym kraju, a sam król Władysław jako Polak był raczej nowicjuszem. Teraz informacja naszego działu zajmującego się podróżami służbowymi. W 1485 roku król Węgier Maciej Korwin zajął Wiedeń i przeniósł tam swoją siedzibę. Zainteresowanych tym, jak to jest mieć u siebie Budapeszt, zachęcamy do kontaktu z wiekowymi Wiedeńczykami. Teraz informacja ważna dla smakoszy i gastronomów. 1 czerwca 1946 roku prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie zabraniające produkcji gatunków wędlin luksusowych. Nowa władza ludowa najpewniej w ten sposób walczyła z pańskimi podniebieniami. Uspokajamy, że zarządzenie to już nie obowiązuje. I teraz dwie najważniejsze informacje. Dziś obchodzimy Dzień bez alkoholu. W zawiadomieniu o tym święcie nie ma ani słowa o zakąsce. No i wreszcie mamy dziś Dzień Dziecka. Najpierw kilka słów do dzieci. Skłonność do przemawiania do dzieci przy pomocy bełkotliwych spieszczeń tłumaczy, dlaczego malcy nie mówią od urodzenia. No bo co można odpowiedzieć na takie kląskanie cioci czy wujcia? Dziu, dziu, dziu, dziu, pupa, pupa. Dosyć podejrzane i niepokojące hasło "wszystkie dzieci są nasze" niesie jednak pewną nadzieję dla budżetu państwa. Gdyby je prawnie usankcjonować, lawinowo wzrosłaby liczba płatników alimentów, co odciążyłoby kasę państwa. Należy o tym pomyśleć, ale dopiero jutro, bo dziś, jak się powiedziało, jest dzień bez alkoholu. Wszystkiego najlepszego. Na zdrowie. Wszystkiego najlepszego, panie redaktorze. Dziękuję. Dużo szczęścia. Zakaszam. Wojciech Zimiński. To ja bym. Ci. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. No matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder.